चलिए अल्फाज की वजाहत देखते हैं। पहले अस्मा को देखेंगे। मरदुन बीमारी, मीम रौ द्वाद इसका रूट है, बीमारी का दरमियानी दर्जा होता है और इसम नकिरा है। यहाँ दाइरतुन गर्दिश, दाल वाव रा इसका रूट है, घूमना यहाँ गर्दिश के मानों में है। उर्दू में जैसे कहते हैं कि गर्दिश अय्याम, ज़माने की गर्दिश, वक्त भी घूमता है ना, रात के बाद दिन आती है, दिन के बाद रात आता है, डेट चेंज होती है, एक महीने के बाद फिर दूसरा महीना आता है, तो ये एक दौर चल रहा है। और दौर क्या होता है, जो गोल चीज़ हो, उसी से ये लफ्ज़ है। नादेमीन नदामत उठाने वाले, नून दाल मीम इसका रूट है, इसम फाइल है और नादेमुन की जमा है। अज़िल्लतिन नरम, ज़ाल लाम लाम से, अज़िल्ला ज़लूल से है, ज़लूल सुधाया हुआ, टेम्ड यहाँ नरम और ईज़ी गोइंग के मानों में है। आइज़्ज़तिन ज़्यादा इज़्ज़त वाले, आइन ज़ा ज़ा से, आइज़्ज़ा ग़लबे के मानों में। नाकाबिले तस्खीर, लौमा और लाइम दोनों का एक ही रूट है, मलामत और मलामत करने वाला, लाइम इस्म फाइल है, लाम वाव मीम और कभी कभी बदल के लाम या मीम इसका रूट। हिज़्बल्लाही अल्लाह का गिरोह, हा ज़ा बा इसका रूट है, मुरक्कब इजाफ़ी है। यहाँ मुराद है इससे अल्लाह के मिशन को पूरा करने वाले लोग, और अल-ग़ालिबून ग़ालिब रहने वाले, अल-ग़ालिब की जमा अल-ग़ालिबु, ग़ैन लाम्बा इसी से ग़लबा है लफ्ज़। चलिए अब अफ़ाल को देखते हैं। यतवल्लहुम वाओ लाम या से, जो कोई दोस्त बनाएगा, बाब तफाउल है, विलायत दिली दोस्ती को कहते हैं, मुंह मोड़ने को भी वल्ला कहते हैं, तो वली और फिर मुंह जो मुंह फेरना दोनों मुख्तलिफ बातें लगती हैं, लेकिन जब इंसान किसी एक का वली बनता है तो अक्सर दूसरों से मुंह फेर लेता है, तो इस तरह इसमें मज़ीद शिद्दत आती है। युसारिऊना वो दौड़ धूप कर रहे हैं, सीन राइन इसका रूट है, बाब मुफाअला फ़िल मुदारे जमा मुज़क्कर गायब। असर रू उन्होंने छुपाया, सीन रा रा इसका रूट है, जमा मुज़क्कर गायब फ़ेल माजी। अक्समो उन्होंने कस्में खाई, काफ सीन मीम फ़ेल माजी, जमा मुज़क्कर गायब। हबितत हाबा तो इसका रूट है, ज़ाया हो गए फ़ेल माजी है। युजाहिदूना वो जिहाद करते हैं, जीम हा दाल फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब। चलिए जी।